من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. سورة ملك يوكم درشم سپارا دویم رکو پینزل لسم آیت تے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة ملك نفد الشرف البركات پاغی یولس دلائلو او سبب دتلو جهنم تا قرآن کریم ناوریدل. یولس دلائلو یو دلیل لنبی آیات تبارک اللذی بیده الملک. خیر شغلو والا ازاد دے چه فلاس کرے اختیار او دا اللہ پاریو شرے قدرت والا. دویم دلیل دویم دلیل دویم آیات کی اللذی خلق الموت والحیات. سرورم دلیل دریم آیات کې الذی خلق سبع سماوات انطباقا. پنځم دلیل پنځم آیات کې ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح. او شپږم دلیل تیالسم آیات کې واسروا قولکم او جارو بی انه علیم بذات الصدور. اوم دلیل عقلی پنځم لسم آیات کې ابتو خبر اوسو شو ا ته ټول خبره تا کوه. والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. او اتم دليل عقلي نل سمات کي اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. او نهم دليل عقلي ادرشتم آیات کي قل والذي انشاكم وجعل لكم السماء والابصار والافئده. لسم دلیل عقلی سرلشتم آیات کی قولو واللزی زراکم فلر ویلیتو شرون. او آخری آیات کی یو لسم دلیل قول رئیتم ان اسبح ماکم غورن فمیاتیکم بما امین. دا یو لس دلائل عقلی دی پدی چه خیر اچولو والا زیما مخلوق ندی. یو خیر اچولو والا ذاتی چه پلاس کے دی اختیار. خیر چولو والا ذاتی چه پار سر قادر. خیر چولو والا ذاتی چه مرگ و جوندی پیدا کری. خیر چولو والا ذاتی چه آسمانی او طبقی پا طبقی دی پیدا کری. خیر چولو والا ذاتی چه آسمانی پڑی او خیستک کری دی. خیر چولو والا ذاتی چه پڑو پخکارا او خبر دی. خیر چولو والا ذاتی چه بر پاوا کی مرگان ٹنگ کری دی. خیر چولو والا ذات دی چې وګونه او سترګې زونه درکړي. خیر چولو والا ذات دی چې تاسو یې د زمکه نه پیدا کړی. خیر چولو والا ذات دی چې تاسو له زمکه نه یخی یخی چینی او بروانی کړی. وګوره مخلوق راغې نو څوک د یو پونوم باندې منښت پیش کړي او څوک د بل پونوم باندې منښت پیش کړي. څوک د لوی ځوان پونوم باندې یو لسمه ور کوي. څوک یو شی څوک سره مخپور کوي. د سلوره مخ په مقصد داو چې یو ساروی داغه به بچي پیدا شو او هغه به د سلوې خورځو شو اکټه یاسخې نو هغه به قیمت شو چې هغه به د سلوې خورپو نو هغه 10 روپۍ به ځان سره کړی او د لس سلوره مخپا سلوره سالو کې سوخ پی سلوره کنه نو دا سلوره مخپبه د بابا پونوم منښت کې پیش کړ چې دا دغه پونوم باندې منښت دا زونو په دې مخلوق کې عامو الله فضل او احسان کو په دې صورت کې د دې رب کې چې منښت نظرونه شکرانه قلنګونه چرګ الوار دیوی غلافونه پیسې شالونه ار یو سیز د مخلوق پونوم باندې حرام دی. وای کدا کارو شو نو زبا دا بابا پونم چیره ارکوم گرد بارکوم دا حرام دی چه چاکری دی دا توبه دیو باسی بغیر دا توبه دا اغا مافی نکی گی آوائنده که بدا کار نکی. اوس ترجمه پینزل لسم آیت وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. خیر چولو والا ذاته چه گرزولی دی تاسو دا پارزمکا ذلولن تابدارا قابل دا کرواندی. فمشو فی مناکبها نزیتا سو فی مناکبها پاترافو داغی کے وکلو من رزقه او خوری د رزق داغینا و الیه النشور او خاص اللہ تدی پورتا که دل واپس که دل نشور نشرا پورتا که دل اللہ تبا مخلوق پورتا که یوزل اامنتم من فی السماع ای اخصفا بکم الار آیا بچ بشه تاسو یا اامنتم آیا بچ بشه تاسو د شیخ سیف رحم الله مانا دا اامنتم من فی السماع آیا بچ بشه تاسو دا سزا دا چانا آیا بچ بشه تاسو دا عذاب دا چانا فی السماع چې په اسمان کې حکم چریگی آیا ته به داغه د سزا نه بچې چې د هغې اختیار بره چریږي پاسمانونو کې ایغ صفا بکم الارض که اومانډي تاسو په ځمکه کې دې اومانډي نو بچ بشي فاذا هی تمور ناګان دا ځمکه به تمور روانې خوځېږي ات پرېږده که نه پرېږده ته وې ښه بیا راځم دیو خالو را دلته کې ده ام امنتم من فی السماء ایرسل علیکم حاسبا آیا بچ بشه تاسو د سزا بل چا سبق دین موږ سره خلا کړه چې د ګوان کې داسې موږ دي ام امنتم الته کې ده که څه یو تر پتو ام امنتم من فی السماء ایرسل علیکم حاسبا دا ذکر به بس بیا کو ام امنتم من فی السماء ایرسل علیکم حاسبا آیا بچ بشه تاسو د سزا دا چانا چه پاسمان کی حکم چریگی چه دا چا اختیارات بر آسمانونو کی دی دا غدا سزا نا بچ کے دیشی ایرسل علیکم حاسبا چه رولی گی پتا سبانی کانی دا سباد رولی گی چا غباد زان سرکانی الوزی یاد برنا کانی گزار کی نو داغه د سزا نه بچ کې دی شه لا نشه بچ کې دی فستعلمونا نو د بل چا په نوم باندې منخت ول پیش کې چرګ پراټا الوا دی غلاف د بل چا په نوم باندې ول پیش کې فستعلمونا کیف نزین زر دې چپوي بشي تاسو چ سرنګ يرول دا دلال پیش کې چګوره یا ساته داسې یو ورځ را روانه ده که پزمکه کې دی اومنډې داسې یو ورځ را روانه ده چې در باندې برنه عذاب را ولې د قانون بچ کې دی نشي واستخفيف یرا ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير فتا کې نسبت درو کړو آکسان او چې مخره دینو وسرنګ یو زما عذاب پاغیبانی وګړه پاغی زما څنګه عذاب راغلو چا چې زما د کتاب روزنواله کړي زما عذاب پاغی راغلی دي وګړه ټی شعر اوس فکه فکان نکیر اولم یرو ال طیر فوقم صافات و یخبزنا اتم دلیل چې بر پاوا کې وګړو چې داغه او باندې په باندې لاس کېده چې ګرم دی که یخ دی بانکه نه چلېږي بان خراب دی تاسو خټک کړی خټک شوی ولقد اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن اتم دليل وګرا بر پاوا کې مرغان چاټین کړی اولم عین ګوري داخله کې لطير مرغان او تا فوقهم چې د پاسه د مخلوق دي صافات غړون کې د خپل وزر او ويقبضن اورا غړون کې د خپل وزر وګورا پر پاوا کې مارغان چا ټینګ کړی دي کلا وزر خوريږي او کلا وزر راغونډي کې اېدا سګي الوزي داسي مارغان هم خیال کړی کلا داسي کې خلاب هم داسي کې داسي تاسو صافاتن وزر خوريږي ويقبض نراغوند کی دا پرا دو وزرو خورغولو والا راغوندولو طاقت چا ور کرے اللہ دا پیر فقیر ولی نده ور کرے دا طاقت پک چا چولے دے چې پټرول نشتا سنجی نشتا ایل پی جی نشتا گیس نشتا او برا سنگ پا هوا کی چریگی کتا و پورتا کیگی برا پا هوا کی اغیل خوران سنگ ملویگی اولم یرویل تویری فوقهم گر برا پا هوا کی اغیل تنکلی برا اغیل پا خورا کم رسی سنگ چی دا مور پا گیڑ کی دن بچی تا پا بچ دان کی دن خورا کرسی داغا تربیت کئی سنگا چه پا گٹاو پا لرگی مسکی آغا حیوان تا خوراک رسی او پاتی کئی سنگا چه پسولو کی درنا میگانو تا خوراک رسی سنگا چه دریا بونو پا ویخ کی میانو نور حیواناتو تا خوراک رسی نو بریم رسی کتاو پرا کتاو پورتا مالک در طولی سیزنو سوک دے اللہ مخلوق نرے داوی رامدت سیلو ازانا دا بغداد سیائی میرانا مانی اولی لمن ستادا و تا پا قرآن سپویوی اولم یروی لطویر فوقهم صافاتم و یقبیزنا آیا نوینی دا خلق مرغانو تا نگوری دا پاسد دی چگلو انگیری دا پلو وزر و یقبیزنا او را تپا انگیری دا گوندو انگیری ما یمسکون الا الرحمن ندی ٹنکری دی لرا بر پا ہوا کے مگر مہربان بادشاہ انہو بکل شیئن بسیر بشکر اللہ دے پار یو شبانی لدن کے امن حاضر لذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن بیا زجر سوک دے غزا آتا امن سوک دے آکس غزا آچا غبلا کری شیستا سو ینصرکم من دون الرحمن او امداد بو کساسو بید مربان بادشاہ نداس سوکشتا نشتلا ان الکافرون الا فی غرور ندی کافران پخبل عقیدہ کے مگر پدوکا کی روان دی امن هاز اللذی یرزقکم ان امسک رزقو آیا سوک دیا غزا چھ رزق بدر کی تاسو تا کبن کی اللہ خپل رزق لرا اے الله خپل رزق نه بند کې نو سوښتا چې رزق بدر کې تاسو لا ننا بلجو فیوتو و نفور بلکې دن کېږي د سرکش او په نفرت کې هاغه رب چاغه برنا خورا کوي برنا باران وري نو دا باران سبب ته خورا کور کول دي ها فسماء رزقکم پاسمان کې تاسو رزق دې سبب د رزقونو یا اسفس آ یا فیصلی درزقنو دی ام افم یمشی مکبن علا وجی یا غزاد چاگا یا غسوک چاگا روان دی مکبن نسکول پریوتون کے پخ پل مخبان دی اے مخی کتکڑے دی او روان دی یا احدا داریر پیدا دے اما یمشی آسو چا غزی علا نسوی انیغ برابر علا سرات مستقیم پنی غلار اے یو انسان سر کتکڑے او روان دے ایو سر برا سی گوری او روان دے پنی غلار نو کم یو برابر بدی چاگا سر پور تکڑے او سید پنی غلار روان دے دغا اللہ دے الله نیغ په نیغ لار د صراط مستقیم خلق روان کړي او دغه غریبانان چې خلق او تر امدد شوی داغي مثال داسې دی لکه چې سره کته کړي خپل پوه نه دي چې په کومه کنده کې پریوت کومه کړي کې پریوت کوم ګاډي وو برخونه ګوري کنه موحد مؤمن مش او د مشرک دا فرق دی قل هو الذی انشأکم و ذا الله ذات چې پیدا کړی تاسو د زمکه نه پیدا کړی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ او پیدا کری ګرځولی تاسو ته پارا و ګونه د اوریدلو د قران چې قران به په اوري غانه بناوري ولابصار او سترګې په دې بګ غانه او فلمونه نو ګوري په دې به قران ګوري نو چې تا ټچ موبایل پیدا کړي رنگین سیز دې پیدا کړي نو ته بیا قران ته کله ګوري هغه ته به ګوري زړه به د قران سره نه زړه به د اور وخت د هغه سي زونو سره والافدا او زړونه مې د له پیدا کړی په دې کې سوچ وکا چې زبرداسو څنګه زکوم په دې کې دا یو له دلال به څنګه زکوما چولټ انکار وکي بیا نه وایي قلیل ما تشکرون کم پک مکه کم تاسو شکریا ادا کوي کم شکریا شکریا تاسو کدا کی چې سحر شي او یا الله دې لوی ساندرا سره او کچھ سبا شو او ما دې سان کله دې زما په کوړو په بچو دې احسان کله دې نو د شپې حق ادا کو اما خاموش الحمدلله شکر لله نو دې رزق حق ادا کو لسم دلیل اخلي قلوا الله غزات خير چول ولا غزات زرا حکم چ پیدا کی تاسو فل ارض فزمکه کی و الیه تشرون او خاد لب تاسو پورته کول شي و یقولون وعد متى هذا الوعد كل بيد وعد ان كنتم صادقين کی تاسو رشتنی و پیغمبر انما العلم عند الله بشک علم د قیامت د الله سره دی و انما انا نذير مبين بشک يم زيرون کی احکارا فلما راوه زلفتن ارکلا چوینی دی دی عذاب لرا دی قیامت لرا زلفتن نزدی سیئت وجوه الذین کفروا تور بکلیشی مخونه دا کسانو چو کفر کړي او ویل جی هاذا الذی کنتم به تدعون دا عذاب چې تاسو په دې باندې غختون کی وای دا حساب هوتا غختو متا هاذا الوعد کلبی دا وعده نو وعده دا عذاب قلوا پیغمبر ارئیتم خبر دا کئی ماتا ان احلکنی اللہ و ممائیا کحلاکی مال را اللہ آواسوک چھ ما سر دینو ما حلاکولی شیزان نشم بچ کولی او رحمنا یا رحمو کی پما آواغا چھ ما سر دینو رحم کولی شیرا باندے ومن یجیر الكافرین من عذاب علیم نسوک با پناور کی کافرانو تا دا عذاب درناک نشی ورکولی پناوالا اللہ رے مخلوق نه وي وا پیغمبر هو الرحمن او ابدي سرګ بیا بیا وا وا وا کلمه د شرک نرت کا دا وا یو رد یو لسمو کا دا وا منځ منختي شکرانه د بلپونو مور کوي دا وا مخلوق کې چې د مخلوق په نوم باندې منګ ایمان نوړ او خاص پر الله توکل نام ځان سپارلې فستعلمون من وفي ظلال مبين زرد پوی بشي پاچا شسفو په گمراهی ښکار کی اخر دلیل قلوا پیغمبره قلوا وا بغیر د وینا کارني کی وینا خلکو ته اوکه چې خلک پوه شي چې او خلکو د الله د نوم نه بغیر د مخلوق په نوم باندې منښت مکوي د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم شکرانه او قربانيان مکوي قلوا ارتم خبر دا کیماتا ان اصبح ما اوکم کچرته وګرځي او بستا سو غورن جوړې پټه توک وې کني او کوې کتروانی کوې کني او وبد نکته جي فمياتي کوم بما امين نو څوک دې چرته بو کې تاسو ته پاغو بو چې ندارو صدا دا څه سوچتا چې تاسو دا چنه رانیز دي کې پر دوه خېجه سوچتا نه دا اول دلال په دې صورت کې بیان شو خیر چول والا اغزاته چې پلاس کې دي اختیار بي يد الملك خیر چول والا ذاته او هو علا کل شیء قدیر خیر چول والا ذاته خلق الموت والحیات خیر چول والا ذاته خلق سبا سماوات انتباقا خیر چول والا ذاته لقد زینا السماء الدنيا بمصابيها خیر چول والا ذاته سر قولكم وجهروا به خیر چول والا ذاته جعل لكم الارض ذلولا خير چول ولا ذات لم يروا الطير فوقهم صافات ويقبضن خير چول ولا ذات والذي جعل لكم السماء والابصار والافدا خير چول ولا ذات هو الذي انشاكم والذي زرعكم في الارض خیر چول والا غزاته ان اصبح ماؤکم فمیعتیکم بما امین او سبب دتلو جهنم تا قرآن ناوری دا قالو لو کننا نسمعو او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش که من دا اللہ کتاب آوری درے راشی خلقو دا اللہ کتاب آوری دسارم بیانیگی پاو باندے اتبا جے من شورو کو اول دا قرآن درسوی بیاد مختلف کتابو نو دا احادیثو درسو نئی بیاد فقی درسو نئی دی بانزان پو اکی دا آوری او دا شپی هموی پاو بانی و بجی شورو کی دا شپی دازده کئی دا واوری دا اومنی او پده سوچو کئی غلط اقیدونو توبو باسی و آخر دا مانا دعاو کئی اللہم آئینی اللہ زکر دوشو یا اللہ منگ دا دے شرکیاتو نا بچ کا اللہ چه کم خلق پده کی گرفتار دے اللہ غم تے خلاص کا اللہ زمین سی اقید دا توحید دا سنت تر مرگ پوری نصیب کا اللہ طول خلق دیندار موحدان تابعہ دین جوڑ کا اللہ زمانگ دو دنیا و داخر طول مشکلات منگ تا آسان کا اللہ زمانگ مختلیلی مشکلات تی لیلوی خندون دی اللہ داد مخینا لرے کا اللہ دی ملک سی نظام جاری کا حاکمان اللہ سی تتاعت سی فیسرور کا چی سی کرپشن چا کرے داگی سے پورے احتسابو کی اللہ توفیق لور کا اللہ زمانگ گناہو نماف کا اللہ زمان مشایخ شیخ القرآن شیخ الحدیث زمان نیاو نکو چو سورا مسلمانان علماء دندار مواحدان ناری نزنان سورا وفات شوی دندار مواحدان مجاہدین اللہ دو طولو مافرت نصیب کا کشو حدا دی که عام دی اللہ دو طولو مافرت چیزا چا کرونو کی بیماریانی دی زمان دی طالبانو کرونو کی بیماریانی دی نچا خوین دی بیمارانی دی نچا ماسیگانی نچا ماشومان دی اللہ دو طولو صحتو نور کا یا الله تعالی شفا ورکا تعالی صحتونه ورکا د خپل دین زمنګ شاګردان یا الله د دین سره قران سره ټچ دی زمنګ سره تعاونم کوي زمنګ د طلباو سره په ارسس کې موږ سره ملګرتیا کوي الله قران درسونو کې موږ سره ملګرتیا کوي الله تعالی غي بیماری ختم کا سره زمنګ زمنګ کړونو کې بیماری الله د زمنګ لری کا الله موږ صحتونه نصیب کا الله زمنګ د حفظ سره خجندګي ورکا صحت له ورکا کوم طالبان ماتو له صحت الله دتم هدایت توفیق نصیب کدا چې کم راغله وختي الله تعالی توفیق ته سملاره ورکم نغل سوزنه بچ کړو بنا ته زمنګ د سار تر زمنګ پاو باندې اته بجې شروع کی قرآن درس بیا د احادیث او ما سوتن تر زمنګ پاو باندې اوو بجې شروع